उधर कर देते हैं है? हाँ मोर उड़ानाग है? है जो भी हो हम तो बोल भी नहीं पाएंगे इतना क्लिष्ट शब्द। और हमने सुना है कि ऐसे चित्रों की कीमत बहुत ज्यादा होती लाखों रुपए की। कितने मूर्ख लोग हैं। अरे राम ऐसे चित्रों की कीमत क्या बढ़िया। ठाकुर जी बांसुरी लिए यमुना जी के किनारे खड़े हैं, श्री जी की गलवहियां दिए हुए हैं, अधर पर बंसी विराजमान है, ऐसा चित्र बनाओ, ऐसे चित्रकार को भी धन्यवाद दो, चित्र देख कर भी आनंद आ जावे, ऐसे चित्र ऊटपटांग। अब भगवान के भी मॉडर्न चित्र बनने लग गए हैं, ऐसी नाक ऐसी भौहें ऐसी आंख, अरे इसमें कहां से तुम्हें सौंदर्य झलक रहा है। राधा कृष्ण के चित्र क्या बोले मॉडर्न आर्ट है। अरे भैया मॉडर्न आर्ट अपने रखो ना दिमाग में, भगवान के पीछे क्यों मॉडर्न आर्ट। हमारे भगवान मॉडर्न नहीं है, वो तो सनातन परमात्मा। बहुत दुख करता है। तो संसार के चित्र देखकर लोगों को सुख मिलता है, पर इस सामान्य चित्रकारों के चित्र देखकर के, पर ये जो परमात्मा ने चित्र बनाया है जगत रूपी चित्र, इसके चाक चिक्के में फंसने वाले को सुख नहीं होता, इसको तो दुख ही होता है। इसलिए केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए, केशव कही न जाय का कहिए। अब सुन लो समय क्या हुआ है? चलो ठीक 7-10 हुए अभी कर लेते हैं। अब और विचित्र बात बता रहे हैं तीसरे चरण में पद के। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करत जे जाही। विचित्र बात। रविकर नीर, रविकर नीर का मतलब रवि माने सूर्य, कर माने किरण, नीर माने जल। भगवान सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं तो मरुस्थल के बालू के मैदान में वो बालू की जगह पानी दिखाई पड़ने लग जाता है। इधर जैसलमेर बाड़मेर तरफ जहां ये सब है, एक गांव है, एक है बायतू, तो बायतू हम गए थे, वहां श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा थी। आप भी गए थे क्या? आप थे तो बायतू में कथा थी। तो हम सवेरे सवेरे जब भ्रमण के लिए जाते थे तो हैं हाँ, तो उस समय तो खैर धूप नहीं निकलती थी, पानी पानी नहीं दिखता था, लेकिन जब रोड पर कहीं जाते थे दिन में तो बिल्कुल लगता था कि मतलब तालाब ऐसे लहरें ले रहा है, ऐसे लगता था, बिल्कुल भ्रम होता था कि पानी है, आंखों से देखी चीज है। तो हमने सवेरे भ्रमण के समय देखा, थोड़ी दूर गए 2-4 किलोमीटर, तो हमने देखा कि एक हिरन, उसका पूरा शरीर साबित है, कहीं से कोई मतलब घाव वगैरह नहीं है, तो मरा हुआ पड़ा। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अरे इसको कहीं कोई गोली वगैरह का भी निशान नहीं है, तो मर कैसे गया? अरे बोले महाराज ये हिरन ऐसे ही मरते हैं। कैसे? कहते कि इनको पानी की प्यास लगती है, अब वो यहां तो रेत ही रेत है मैदान, उनको लगता वहां पानी वहां पानी वहां पानी, और जहां तक दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते पानी की आशा में, और अंत में उनका दम फूल जाता है और वो छटपटाकर गिरते हैं मर जाते हैं। ऐसी ही मृग तष्टा में मनुष्य कृपा है, जैसे पानी न होने पर भी पानी की प्रतीति होती है, ऐसे ही संसार में सुख न होने पर भी सुख की प्रतीति होती है। मनुष्य सोचता है कि अभी तो कोई बात नहीं, बिना पढ़े लिखे हैं तो रोना ही पड़ेगा, पढ़ लिख जाएंगे तो रोना बंद हो जाएगा। चलो पढ़ लिख गए, अब फिर रोना शुरू, कम नंबर आए, आरक्षण का चक्कर है, रोना शुरू। फिर अरे इतना खर्च किए, इतनी डिग्री लिए, उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिली, फिर रोना। बोले चलो नौकरी भी मिल गई, पढ़ भी गए, पैसा भी कमाने लगे, सुखी तो नहीं हो पाए क्या? बोले कोई बढ़िया जीवन साथी मिले, अब तो लोग मैया बाप से भी नहीं पूछते हैं, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं समझते हैं, जहां जिसका मन लग जाए है? उसको भागवत जी में लिखा है स्वीकार एवं चोदवाहे, विवाह खत्म हो गए, विवाह संस्कार ही समाप्त हो गया, बस एक दूसरे की स्वीकृति ही विवाह रह गया। तो बोले अब तो कोई उत्तम जीवन साथी मिलेगा तब जीवन सुखी होगा, सबसे ज्यादा दुखी उसी समय होता है। एक नववधु विदाई के समय बहुत रो रही थी, रोते रोते गाड़ी में बिठा दिया, कार में बिठा दिया, रोने ही बंद नहीं। तो रास्ते में पतिदेव ने कहा, दूल्हा ने कहा कि देवी अब तो कोसों दूर चली आई हो, रोना बंद कर दो, अब कब तक रोगी? अब हमारा गांव नगर आने वाला है, कब तक रोगी? उसने कहा अजी आज मुझे जी भर कर रो लेने दीजिए, क्यों? हमारा तो आखिरी रोना है, कल से तुम्हारा रोना शुरू होगा, जब नई नई मांग मैं सामने रखूंगी तब कल से तुमको रोना पड़ेगा। सोचता गृहस्थ होने पर सुखी हो जाऊंगा, मृग तृष्णा है, वहां भी सुख नहीं है। फिर सोचता है कि चलो बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे तो और ही ज्यादा दुखी करते हैं, कोई धुंधकारी पैदा हो गया तो सब फिर नरक में अलग से नहीं, यहीं से नरक दिखा देता, नरक कहते किसको है, जगह का नाम मैं नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, पुत्र ने वृद्ध पिता को धक्का दिया, बेचारा वृद्ध पिता बेहोश होकर गिर गया, आंख से अंधा हो गया था। भाई भाई के झगड़े में गुस्सा पिता के ऊपर उतारा, वो घटना आज भी मुझे भूलती नहीं, और बाप बेहोश होके गिरा और रोते हुए बाप ने कहा कि मैं बाप हूं इसलिए श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन ये तैने अच्छा नहीं किया, परमात्मा सब देखता है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था ना, तो पिताजी तो दो चार साल पीछे पधार गए, लेकिन वह व्यक्ति उसने तब वह किया था जब उसका विवाह, मतलब विवाह हुआ ही हुआ था, ऐसा किया था तब उसने, अब उसके बच्चे हुए, बच्चे हुए तो किसी बात पर उसकी पत्नी ने उसके बच्चे ने उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि कपड़े बिगड़ गए, और पीट पीट कर घर से निकाल दिए। मैंने देखा कि अरे भैया, किया हुआ कर्म का परिणाम तत्काल सामने आ जाता है, तुमने अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हारे बेटे मैं चक्रवृद्धि ब्याज के इसका बदला चुका लेंगे, भगवान की व्यवस्था है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरी संतान बुढ़ापे में मेरा आदर करे, तो आप अपने बच्चों के सामने अपने बड़े बूढ़ों की भक्ति करिए, उनका आदर करके दिखाइए, बच्चे उन्हीं से तो सीखेंगे। आप यदि अपने पिता माता के भक्त हैं तो आपके बच्चे भी आपके भक्त होंगे। पोते पोती भी दुखी करते हैं, अयोध्या के एक महापुरुष हैं, श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य, बड़े प्रकांड विद्वान। उन्होंने एक सत्य घटना सुनाई थी, वो सत्य घटना सुनाने योग्य नहीं है। आजकल भूत सवार है बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का, थोड़ी बहुत पैसा जिनके हो गए, भारत में तो विद्यालय सब बंद हो गए, यहां कोई पढ़ाने वाला है, विदेश जाओ, क्योंकि वहां सात समुद्र के पार, वहां न मैया है न बाप है, जो चाहो सो खाओ, जो चाहो सो पियो, जो चाहो सो करो, बहुत विकट स्थिति है। तो कोई भगवान की कृपा जिस पर विशेष है, गुरुजनों की कृपा, वो बच जाए, नहीं तो वहां भोग भूमि में जाकर बचना मुश्किल है। अच्छे मारवाड़ी सज्जन बैसे, उनके पोता पोती पढ़ते थे अमेरिका में, तो उनका मन हुआ, और भी कोई रिश्तेदार रहे होंगे तो उनका मन हुआ कि जहां भी वो रहते हैं, वहां तो लोग किराए से खरीद लेते हैं मकान वगैरह, वहां भी जाएं। गए, एक रात वहां रुके, तो पोता पोती जिस कक्ष में पढ़ रहे थे, यहां भारतवर्ष तो भारतवर्ष है ना, यहां पोता पोती के कमरे में जाने में यहां कोई रुकावट तो नहीं होती, यहां अरे भैया हम बाबा हैं, दादी हैं, पोता पोती हमारे हैं तो चले जाएंगे किसी भी स्थिति में, अरे बाप को गोद में खिलाए तो ये तो पोता पोती है, भारत की तो सभ्यता यही है। तो दादा ने माने पिता के पिता ने मन में सोचा कि दिन में तो ये बच्चे व्यस्त रहते हैं, फिर मुझे भी जाना है, तो रात को थोड़ी देर इनके पास बैठूं। नींद नहीं आ रही थी, अपने कक्ष से निकलकर कमरे में गए, कमरा बंद नहीं था, ऐसे ही किवाड़ अटकाए हुए थे। जैसे ही कमरे में गए तो अपने पोता पोती को ही उन्होंने अनुचित अवस्था में देखा, बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति, सत्य घटना है, उन्होंने बताया हमारे परिचितों में से घटना। जब उन्होंने कहा, भीतर घुसे, तो वो दोनों इतनी बदतमीजी उन्होंने अपने दादा के साथ की, अंग्रेजी में कहते हैं शटअप, शटअप कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते तुम बड़े गंवार हो, बड़े असभ्य हो, अंग्रेजी में कहा उन बच्चों ने कि मेरी बिना अनुमति के भीतर कैसे घुसे, तुमको खटखटाना चाहिए था। उनको किंचित भी ग्लानि नहीं हुई और उन्होंने कहा कि पुलिस बुलाता हूं, तुमको बंद करवा दूंगा, हम बालिग हैं, हमारी व्यक्तिगत इंजॉय में तुम दखल डाल रहे हो, यहां का कानून है, भीतर करवा देंगे। रात को ही वे दूसरी जगह चले गए वहां से छोड़ करके, और उन महापुरुष ने बताया कि वो बाद में लौट के यहां आए, इतनी जोर का सदमा बैठा कि यहां आते ही उनकी मृत्यु हो गई। आप विदेश भेज रहे हो पढ़ने के लिए, हम मने नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि अपनी संतान में अच्छे संस्कार रखने हैं, अपनी नजर के सामने रखो, अमीर मत बनाओ, बहुत बड़ा अधिकारी ऑफिसर भी मत बनाओ, वे गरीब भले ही रहें पर धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो, माता पिता के भक्त हो, सत्संगी हो, क्या कहना है, धन्य हो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य। एक मारवाड़ी परिवार की माताजी काशी में रहती थी, बनारस में, उनका शरीर पूरा हो गया तो पोते वगैरह सब विदेश में रहते थे, दो तीन दिन तक तो लाश की प्रतीक्षा की गई कि वो आ जाएं, वो वहां से आए तो आकर उन्होंने जूते तक नहीं उतारे, सत्य घटना है काशी की, जूते तक नहीं उतारे, और बोले यहाँ बहुत गंदगी है, इन्फेक्शन का डर है, यूं त्यों कुछ नहीं। बोले वो ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना के संस्कार करा दो, पेमेंट का बताओ कितना पेमेंट करूं। क्या कहा? पेमेंट बताओ कितना पेमेंट करूं। काशी में इतने अच्छे क्षेत्र में उनकी कोठी थी, और बोले अभी इसका कोई, हमको तो विदेश रहना है, यहां हमको आना नहीं है, बीच बाज के चले गए। आपने अपना सारा जीवन जिनके लिए खपा दिया उनकी ये हालत है। पर मनुष्य किस दिशा में जा रहा है इसकी परवाह उसको स्वयं को नहीं है। यही है मृग तृष्णा, यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा। सकल कर्म करी थके हु गोसाई, सुखी न भयो वही की न। राम जी की शरण में आए जैसा सुख मिला वैसा सुख कभी नहीं मिला। कितने जन्मों तक भटके हम लोग। इसलिए विचित्र बात है, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही। मृग तृष्णा का जो जल तो वहां होता नहीं, जल जैसा दिखाई पड़ता, पर उसमें मगर तो नहीं दिखाई पड़ता। मगर दिखाई पड़ता है? मृग तृष्णा के जल में मगर नहीं दिखाई पड़ता, पर ये संसार की मृग तृष्णा ऐसी है कि इसमें एक मगर रहता है। वो मगर कैसा है? बदनहीन, उसका मुंह है ही नहीं। मगर निगल जाता है सीधे सीधे, साबुत निगल जाता है। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, मगर को पकड़ा, मगर का पेट फाड़ा तो उसमें से सोने के आभूषण निकले। किसी स्त्री को खा गया होगा, उसने बहुत सोना पहन रखा होगा तो उसके पेट में वो सब थे। ऐसी भी घटनाएं घटी हैं। तो बिना मुंह के तो मगर किसी को निगल नहीं सकता, पर मृग तृष्णा के जल में बिना मुंह का एक मगर है, और वो मगर बिना मुंह के भी चराचर को ग्रस रहा है, सबको खाए जा रहा है। जो उस जल को पीने की इच्छा से जाता है उसके पास, उस मृग तृष्णा के जल को पीने की इच्छा से उसके पास जाता है, उसको वो मगर ग्रस लेता है। पान करण जे जाही, जो उसको पीने के लिए जाते हैं उसको वो खा जाता है। ये मगर है कौन? भोगों की आशा तो मृग तृष्णा है, भोग से सुखी होने की आशा, मगर क्या है? ये काल है। काल, काल दिखाई पड़ता किसी को? दिखाई पड़ता किसी को? ये घटपट मठ जैसे अलग से कोई आकृति आकार अस्तित्व काल का समझ में आता है? तो बिना मुंह के ही नाथ सकल जग काल कलेवा, सबको ग्रसे जा रहा है। जो जो इस विषय रूपी मृग तृष्णा के जल से सुखी होने के लिए गया, उसी उसी को काल ने ग्रस लिया। और जो उधर नहीं गया, इधर गया, वो तो महाराज ध्रुव जी महाराज काल के सिर पर पैर रखकर सदैव विमान में बैठकर वैकुंठ गए। चलो वो तो प्रथम चतुर्युग का सतयुग था, इस वर्तमान युग में कलि घोर कराल कलिकाल में देहू गांव में जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज सदैव गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ पधारे। वैकुंठ से आते नहीं है, पर तीन बार आए। तीन बार आए, कैसी अद्भुत बात। इसलिए ये बात है, या तो इस मृग तृष्णा का पानी पीने जाओ तो हम अगर खा जाएगा, या इनके चरणों में पहुंचो फिर देखो। फिर श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, श्री जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, इन सब महानुभावों को कभी संसार भूल पाएगा क्या? कितना प्रचार प्रसार में खर्च किया इन्होंने, कितने चेला चेली बनाए इन्होंने, पर इन्होंने अपनी सत्ता को भगवान के साथ जोड़ दिया। आज गुरु नानक जी की जयंती है। इस संसार में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, पर आज उनका 591 प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यह है काल के चंगुल से मुक्त हो जाना। अब अंतिम बात कहकर हम विराम देते हैं इसकी, लेकिन कल कुछ दार्शनिक व्याख्या थोड़ी सी, क्योंकि अंतिम पंक्ति बहुत कठिन है। को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने, के सब कही न जाय का कहिए। अब वो कह रहे हैं कुछ दार्शनिक आचार्य संसार को सत्य बताते हैं, अब वो कहते हैं कि जो मिथ्या कह रहे हैं वो भ्रम में हैं, और कुछ ऐसे आचार्य हैं वो संसार को मिथ्या बताते हैं, और वो कहते हैं कि जो मिथ्या बता रहे हैं, जो सत्य बता रहे हैं वो भ्रम में हैं। ध्यान में आई बात, एक ने सत्य माना तो जो नहीं मान रहे उनको भ्रम में बता देगा, वो तो भ्रम में पड़े हुए हैं, और जिन्होंने सत्य माना वो कहते हैं कि वो संसार का अस्तित्व न मानने वाले भ्रम में पड़े हुए हैं। हमने आपकी मान्यता को भ्रम कहा, वो आपने हमारी मान्यता को भ्रम कहा, तो दोनों मान्यताएं क्या हुई बोलो? हमने आपकी मान्यता को भ्रम कह दिया, आपने हमारी मान्यता को भ्रम कह दिया। अब ये तीसरे व्यक्ति हैं, ये क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि भाई ये उनकी बात को भ्रम बता रहे हैं, वे उनकी बात को भ्रम बता रहे हैं, हम तो दोनों को ही भ्रम समझते हैं। तो क्या वस्तुता वो सब झूठ झूठ नहीं है? नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, महापुरुषों ने जो कुछ विचार किया वो अपने सिद्धांत के अनुसार ठीक किया, लेकिन अपने पक्ष की सिद्धांत की स्थापना के लिए उसका खंडन तो करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कोई संसार को सत्य कहता है, कोई संसार को मिथ्या कहता है, कोई कहता है कि जुगल प्रबल को माने, कोई कहता है सत्य भी है और मिथ्या भी है, मिटता नहीं है इसलिए सत्य है और परिवर्तनशील है इसलिए मिथ्या है। तो सत्य और मिथ्या झूठ से मिला हुआ है। कितने मत हो गए? तीन हो गए। एक सत्य कहते हैं, एक असत्य कहते हैं, और एक कहते दोनों सत्य असत्य से मिले हुए, तीन मत हैं। अब सत्य मानने वाले और असत्य मानने वाले दोनों ने कहा जो मिला जुला मानते वो भ्रम में, तो तुलसीदास जी कहते भैया हम तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम तो ये समझ गए कि तीनों ही भ्रम में। तब सत्य क्या है? कहते दार्शनिकों का विवाद दार्शनिकों की खोपड़ी तक सीमित रहने दो, वो जीवन भर शास्त्रार्थ करें, तुम तो भैया प्रेम से राम नाम जपो है? तुम इस पचड़े में मत पड़ो कि क्या सत्य है क्या झूठ है, तुम तो इतना समझ लो कि भारतवर्ष की पवित्र सभ्यता में मरने के बाद अंतिम यात्रा निकलती तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। इसलिए तुम तो केवल और केवल नाम का आश्रय लो बस, फिर अपने आप जो नाम महाराज की कृपा से तुम्हें ज्ञान होगा वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मलुकदासी कहते हैं साचा तू गोपाल, साच तेरा नाम है, जहाँ वह सुमिरन होए धन्य सो ठाम है। साचा तेरा भगत जो तुझको जानता, तीन लोक को राज मने नहीं आनता। झूठा नाता छोड़ तुझे लव लाइया, सुमिरित हारो नाम परम पद पाइया। जिन यह लाहा पायो यह जग आए के, उतर गयो भव पार तेरो गुण गाय के। तू ही मात तू ही पिता तू ही हित बंधु है, कहत मलूक दास बिना तुझ धुंध है। सब धुंध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्थात सब कुछ भगवान की लीला समझ करके उनके पवित्र नाम का आश्रय लेता है, उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और जीवन भर आप वेदांत पढ़ते पढ़ाते रहो, राम राम नहीं करोगे तो स्वरूप बोध होने वाला खाली कोरी शास्त्र चर्चा से कोई बात बनने वाली। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कल करेंगे, बस आज लेट तो हो गए हैं, लेकिन अब आज उत्सव का आखिरी है, तो पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज के लिए हैं? क्या कहाँ लगे ये तो नहीं है। चलो पांच श्लोक हैं, पहले श्लोक बोल देते हैं। मास श्रुतोस्ति पुरुषोत्तम कार्तिकाव्यः पूर्णातिथि प्रियतमा भुवि पूर्णिमाख्या एतद्वये प्रकटता लयता चेस्य श्रीमान समानव मणिर नरसिंह दासः। तेपे तपो हिमवतक कठिनं गुहासु ब्रह्मव्रती विमल बाल्य निमाई कालात् तेजस्वी सात्विक प्रतीक्षु यति स्वभावः कश्चिन नरोत्तम मणिर नरसिंह दास। वृंदावने भानु सुता सुकूले बंसी बटक्षात भुवत समीपे श्रीमन मलूक श्रुतपीठ पार्श्वे चक्रे सुवासन सही खाक चौके। श्रेष्ठो नराणाम ततएव सिंहा प्रहलाद भक्ति ततएव दासः बाबा पहाड़ी श्रुतिरस्य साध्वी कौपीन मात्रम परिधानयस्य। स्थितः समाधा वयुनापि संतः शिरोमणि श्री नरसिंहदासः समागतानां शरणे स्वकीये कारुण्यपूर्णां तनुतां स्वदृष्टिः। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज का एक छप्पे छंद लिखा था, वो सबको समझ में भी आएगा तो उसको हम बोल करके, क्योंकि आज उनकी तिथि है, बाद में फिर समय मिला नहीं मिला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये हम छप्पे बोल रहे हैं, इसको पूरा करके फिर पूर्ण है ना, कीर्तन तो हो ही गया, आप लोग भी बोल सकते हैं। श्री तिला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जू अवतरे। तिला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जू अवतरे। श्री तिला जी के द्वाराचार्य परंपरा में, मंगलदास जी की परंपरा में श्री नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा प्रकट हुए। श्री तिला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जू अवतरे। श्री नरसिंह दास जू अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन। यमुना जी के उस पार ब्रजमंडल में ही अमरौली गांव में जिनका जन्म हुआ। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन उजागर। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल और क्या, जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। संतों के कुल रूपी कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य के समान। मानस सरवर गुहा बास हिमगिरी तप कीन्हो। सरवर गुहा बास हिमगिरी तप कीन्हो। साधन सत्तर वर्ष साधि जग में जसलीनो। साधन सत्तर वर्ष साधि जग में जसल। पांच वर्ष कैलाश मानसरोवर की वशिष्ठ गुफा में और 65 वर्ष केदारनाथ के ऊपर। 70 वर्ष तक वे हिमालय में ही रहे, इसलिए पहाड़ी बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक पूनो तनु धरे कार्तिक पूनो निस्तरे। कार्तिक पूनो तनु धरे कार्तिक पूनो निस्तरे। श्री तिला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जू अवतरे। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो। बाल्यकाल ग्रह त्यागी बेश डाकोर में लीनो। बाल्यकाल ग्रह त्यागी बेश डाकोर में। सदगुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। सदगुरु सरयू दास मानस हिमगिरी बास रुदायन में तप कीनो। ब्रज में एक गांव है रुदायन, वहाँ राधा गोपाल प्रभु विराज रहे हैं, वहाँ बाबा बहुत समय तक विराजे, वो भी उनकी तपस्थली है। वहाँ के ठाकुर जी का नाम है श्री राधा गोपाल जी, वो भी मंदिर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो भी नया मंदिर भगवत कृपा से अब करीब करीब निर्मित पूरा होने में ही है, और उसका भी एक उत्सव मनाया जाएगा, ठाकुर जी पुनः वहाँ विराज करके सबको सुखी करेंगे। मानस हिम गिरिबास रुदायन में तप कीनो, भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो। आपने चरित्र के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य और जोग सबको परिभाषित कर दिया। सब में प्रभु को देख के स्वेच्छा समाधि को गहे लियो, स्वेच्छा समाधि को, सब में प्रभु को देख के जीवंत समाधि को गहे लियो, देख के जीवंत समाधि को गह लियो। ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो, ब्रजमंडल में श्री वृंदावन वास कियो, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री सदगुरु भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, उनके आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की। और हमको इसी तिथि पर पूज्य गुरुदेव ने विरक्त वेश आज ही दिया था, आज तो हमारा जो इस स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा में आए इसी तिथि पर। सवेरे महाराज जी बोले यमुना जी नहा के आओ, भद्र हो आओ, भद्र हो गए, यमुना जी स्नान किया, आज भी हमने उतने ही बजे स्नान किया जितने बजे हम 1995 में हमने स्नान किया था, उसी समय आज भी हमने यमुना जी में गोता लगाया, और आज सवेरे से ही गुरुदेव भगवान की सभी स्मृति है, और आकर उन्होंने विरक्त वेश प्रदान किया, और फिर जिस दिन विरक्त वेश हुआ उसी दिन महंत बना दिया है? दो घंटा बाद श्री वृंदावन बिहारी हमारे बड़े गुरु भाई श्री महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, यद्यपि हमें बड़ा संकोच लगता है उनके बारे में कुछ भी कहने में, इसलिए संकोच लगता है कि वो मीठी नाराजगी भी व्यक्त कर सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन एक बात प्रेरणा लेने योग्य है, साधु का जैसा जीवन अंतर्मुख और निरंतर भजनशील होना चाहिए, वो जीवन उनका है। इतने बड़े उत्सव महोत्सव में भी वे भीड़ भाड़ में निरंतर अपना साधन, एकदम संसार के व्यवहार से एकदम पूर्ण उपराम, अहर्निश भजन, यही तो चाहिए महात्माओं को, क्या चाहिए। तो ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है, ऐसा अंतर्मुख जीवन उनको प्राप्त हुआ। कक्ष के बाहर लिखा है ना कुछ लेना ना कुछ देना, वरना दरवाजा खटखटाना न किसी को कुछ देते न किसी से कुछ लेना, दर्शन ही नहीं देते तो का देना लेना होगा। इसलिए हम ये भी नहीं कहते कि आप लोग दर्शन करने जाइए, यहीं से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वो हैं जी और हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुखराम दास जी महाराज, आज 85-86 वर्ष की आयु उनकी हो रही है, 85 में चल रहे हैं ना बाबा, 85 में चल रहे हैं, शरीर से ब्रजवासी हैं जमुना पल्ली पार के, और लगभग 16 वर्ष की आयु में महाराज जी से इन्होंने मंत्रोपदेश प्राप्त किया है, 12 वर्ष हम तो 16 करे 12 साल की उम्र में तब से लगातार भजन में लगे हैं, ये गुरुदेव की विशेष कृपा, ऐसे संत अब दुर्लभ हैं। और अभी भी पूरे पुरुषोत्तम मास में 2 घंटा में वृंदावन की परिक्रमा रोज करी हूं बाबा, 2 घंटे में रोज परिक्रमा, नित्य यमुना जी जाते हैं। ये सब महापुरुषों की कृपा से ही संभव होता है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी को और उनकी पूरी पवित्र परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, और ठाकुर जी ने चाहा तो फिर अगले उत्सव में हम लोग फिर यहीं बैठकर भगवत चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय श्री राधे। ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो।